Jeden, dwa, jeden, dwa. Kiedyś dzwon zapytał, chcesz grać w zespole? Odpowiedziałem, no ja pierdolę. Pewnie, mordo, mój przyjacielu. To był ten czas, gdy miałem ich wielu. Sporo alkoholu, na próbach sam stary. Gary Bass, Darcie, Ria, no i gitary. Później w Swarzędzu, pierwsze nagrania. Dobra przystawka do głównego dania. Wiosna 9-6, nadchodzi nasz czas. Wybucha to wszystko, co się działo w nas. Brat Józef na głośnikach, a wiesz co to znaczy. Cała Polska słuchała spawaczy. Dyskusje w radiu, afera w gazetach. Reklama skuteczniejsza niż w nosie feta. No i tak się kula aż po dzisiejszy dzień. Jak masz nudne życie, to je kurwa zmień. Płynie sobie dźwięk, szumi stara płyta. Przypominam, że to nie zdobyta twierdza. Spawacz for life, to jest kurwa podziemny hype. Płynie sobie dźwięk, szumi stara płyta. Przypominam, że to nie zdobyta twierdza. Spawacz for life, to jest kurwa podziemny hype. Nie chcę żyć w pamięci, za co mi kurwa po tym. Jakiś czas temu życie wzięło mnie w obroty. Wypędziłem te istoty z zakamarków duszy. Mało co mnie teraz tutaj kurwa wzruszy. Koło chuja lata, druga wypłata. Od sponsora, układanka chora. Moja podpora dawno legła w gruzach. Ja nie zapominam, jak Jakuza. Osiedlowa wiksa i lato na ławce. Braliśmy to życie w potrójnej dawce. Lecą lata po bezchmurnym niebie. Gdy jestem w potrzebie, wtedy nie ma ciebie. W sumie norma, przez różowe okulary. Mogę ci pomóc wymazać te koszmary. To jest rap, uczy i leczy. Czasem skarci, a czasem rozgrzeszy. Płynie sobie dźwięk, szumi stara płyta. Przypominam, że to nie zdobyta twierdza. Spawacz for life, to jest kurwa podziemny hype. Płynie sobie dźwięk, szumi stara płyta. Przypominam, że to nie zdobyta twierdza. Spawacz for life, to jest kurwa podziemny hype. Każdy człowiek toczy jakąś wojnę. Patrzę przez pryzmat, zatrute kolie. Fajnie, że mogłem, raczej, że mam. Poznałem braci, spawacz for life. Czuję retrospekcję, faz i trochę żalu. Poznałeś mnie z osobą, nie na tym balu. Straciłem cenne lata, paląc to ognisko. Z jakąś medliwką, która nie wie co to bliskość. Chyba dobrze wiesz, co to za temat. Najpierw zniszczyła Gracjanowi życia schemat. Później podloty, udawanki, słodkie minki. Wyjdzie szydło z worka zepsutej dziewczynki. Dałeś mi te wady za dwa małe piwa. Pierdolić to, spawacz to rodzina. Piszemy historię tą kolejną płytą. Oddaję wam siebie, jesteśmy rodziną. Płynie sobie dźwięk, szumi stara płyta. Przypominam, że to nie zdobyta twierdza. Spawacz for life, to jest kurwa podziemny hype. Płynie sobie dźwięk, szumi stara płyta. Przypominam, że to nie zdobyta twierdza. Spawacz for life, to jest kurwa podziemny hype. Płynie sobie dźwięk, szumi stara płyta. Przypominam, że to nie zdobyta twierdza. Spawacz for life, to jest kurwa podziemny hype. Płynie sobie dźwięk, szumi stara płyta.